Не обманюйтеся. Я був священником 6 років, і в моєму рідному місті мене знають багато людей. Якось до мене підійшов чоловік трохи на підпитку, плаче й каже, чи можу я йому відпустити гріхи. Він був п'яний, але говорив розумніше, ніж багато тверезих. Я йому кажу, вам треба покаятись. Якщо хочете позбутись гріхів, треба віддати життя Богу. Бо гріхи – це нитки, з яких сплетено ваше життя. Запитую його, ви можете залишити собі светр, який зараз на вас, і водночас віддати мені нитки з нього? Він все дуже добре зрозумів. Плаче та каже, що він страшний грішник, і сумління його спалює зсередини. Людина несе важкий тягар провини. Але виявилося, що він не тільки великий грішник, але й хороший богослов. Каже, що в церкві вчать інакше. Ти просто йдеш до священника, сповідаєшся, і він відпускає тобі гріхи. Все просто, та ніякого життя не потрібно віддавати. А ти кажеш, треба покаятись. Людина жалкує, але змінювати нічого не хоче. Вона хоче раз, і проблеми немає. Багато людей думають, як цей чоловік. Цей чоловік вважав себе християнином. З розмови видно було, що він регулярно ходить в церкву та непогано орієнтується в церковних поняттях. Це реальна картина номінального християнства. І це не окремий курйозний приклад, а характерна ознака переважної більшості прихожан. Ми досить відверто розмовляли. Я сказав, що сповідь не спасе, і ніякий священник гріхи вам не відпустить. Потрібно покаятись і віддати життя Христові. Кажу, що мудріше на такі теми говорити на тверезу голову, і я чекаю його для розмови. У неділю в нашому місті була хода в підтримку сімейних цінностей. Побачив його, коли йшов на неї. Він холодно привітався, опустив очі та без слів пройшов мимо. За правильними обличчями, на жаль, люди часто ховають свої обтяжені серця.